MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład zaparownice do ubrań Philips z szybkim nagrzewaniem do 45 sekund. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 160 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 października, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wyniki wyborów poznamy jeszcze dziś. Za chwilę relacja z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej. Polakom, którzy uczestniczyli w święcie demokracji, pogratulował prezydent. Nobel z ekonomii w tym roku dla trojga badaczy za walkę z ubóstwem na świecie. Jeszcze dziś mamy poznać pełne wyniki wyborów. Państwowa Komisja podała dane na podstawie informacji z prawie 92% obwodów. Jak rozkładają się głosy? Pytamy Agnieszkę Drążkiewicz, która jest w siedzibie PKW. Tak jak mówiłeś, w sprawie 92% komisji obwodowych, dokładnie z 91,92%. Po przeliczeniu tych głosów wybory do parlamentu wygrywa Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 44,38%. Druga jest Koalicja Obywatelska. Na nią zagłosowało 26,77% uprawnionych wyborców. Trzeci wynik uzyskała Lewica, ponad 12%, potem Ludowcy z ugrupowaniem Kukiz 15. Na ten komitet oddało swój głos 8,63% wyborców. Do Sejmu wchodzi jeszcze Konfederacja, na którą zagłosowało niespełna 7% wyborców. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Według dotychczasowych danych frekwencja wyniosła 55,31%. Wciąż jeszcze nie podliczono głosowania m.in. w Krakowie, Kaliszu czy Gdyni. Polakom, którzy uczestniczyli w wyborach, pogratulował prezydent. Andrzej Duda powiedział, że to było święto demokracji. Wielu ludzi stało w kolejkach, często nawet długo, zwłaszcza poza granicami kraju, po to, żeby oddać ten swój głos. To było piękne święto demokracji. Pokazaliśmy, że demokracja w Polsce jest, zwłaszcza pokazaliśmy to za granicą. Wyniki wyborów są dobre dla Polski, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Polityk partii rządzącej zaznaczył, że PiS będzie tworzyło stabilny rząd. Jest to tak naprawdę sukces całej Polski, dlatego że to oznacza kontynuację reform, które od 4 lat prowadzimy. W wyniku wyborów pogratulował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Pochodzący z Indii, Abhijit Banerjee, Esther Duflo z Francji i Michael Kremel ze Stanów Zjednoczonych otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Przyznano ją za eksperymentalne badania dotyczące łagodzenia ubóstwa w świecie. Nazwiska laureatów odczytał sekretarz generalny Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Göran Hansson. Królewska Szwedzka Akademia Nauk postanowiła przyznać Nagrodę Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych wspólnie Abhijitowi Banerjee, Esther Duflo i Michaelowi Kremerowi za eksperymentalne badania dotyczące łagodzenia ubóstwa na świecie. Nagroda w dziedzinie ekonomii to dodatkowe wyróżnienie, o którym nie wspomniał w swoim testamencie Alfred Nobel. Ustanowił ją Bank Szwecji i z tego powodu jej formalna nazwa to Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. W Japonii trwają poszukiwania 16 osób zaginionych po przejściu tajfunu. Zginęły co najmniej 44 osoby, a ponad 200 odniosło rany. Tajfun Hagibis był jednym z najgroźniejszych, które w ostatnich latach dotarły nad wyspy japońskie. W akcji poszukiwawczej oraz walce ze skutkami żywiołu bierze udział ponad 110 tysięcy żołnierzy, policjantów, strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Przybrzeżnej. Za zaginione uznaje się 16 osób. Ratownikom nie sprzyja pogoda. Na poniedziałek zapowiedziano kolejne obfite opady deszczu, które mogą wywołać podtopienia lub osunięcia ziemi. Około 30 tysięcy osób wciąż nie może wrócić do swoich domostw. Premier Japonii Shinzo Abe wezwał do niezwłocznej pomocy poszkodowanym. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Święto Pracowników Oświaty. Uczniowie składają życzenia i przy okazji mówią, jaki powinien być najlepszy nauczyciel. Idealny nauczyciel to powinien być nauczyciel, który dobrze uczy, ma sporą ilość wiedzy oraz potrafi ją nam ładnie przełożyć, wlać do rozumu. I żeby też nauczyciel lubił przedmiot, którego uczy, jak nasza pani od plastyki, która wręcz zaraża takim zainteresowaniem do sztuki. Bardzo bym chciała pozdrowić naszą panią od polskiego, która jest bardzo miła i nie krzyczy. Chciałabym jej życzyć zdrowia, szczęścia i fajnych uczniów. Już ma, jak słyszymy. Dzień Nauczyciela ustanowiono w 72 roku. 10 lat później zmieniono nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej, który obejmuje nie tylko nauczycieli, ale wszystkich pracowników oświaty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jest niezwykle istotna i my poprzez żarty walczymy o wolność słowa w radiu, w telewizji, w prasie, w internecie, wszędzie. W gazetach. W debacie publicznej. Tak. To jest w dzisiejszych czasach niezwykle istotne. Wolność słowa, proszę państwa. W Polsce wolność słowa i w filmach polskich i zagranicznych i w amerykańskich też wolność słowa. I też spotkałem się z tym, że wiele osób się zastanawia, czy istnieje dzisiaj wolność słowa. No i my pokażemy w tym cyklu, że istnieje. Istnieje. Istnieje. Oczywiście pan Radosław Siurba, bardzo dziękuję. I drugi z naszych uczestników. Dzień dobry. Dzień dobry, Wiesław Hamza. Co mogę powiedzieć? No przede wszystkim ja bardzo się ucieszyłem, że jest taka przestrzeń do takiego właśnie wolnego żartowania. Ja jestem na co dzień, jakby byłem zawsze przyzwyczajony do troszeczkę innego żartowania. Rodzinnie bardzo dużo żartowaliśmy z mamą. Ojciec ma niesamowite poczucie humoru, ale ten rodzaj żartowania, który państwo jakby proponują, takiej otwartości, wolności, też takiego czegoś w pewnym sensie dla mnie niekonwencjonalnego, jest wspaniały i bardzo się cieszę, że mogę być tutaj. Dobrze, a zatem za chwilę przystąpimy do wolnych żartów, a teraz już utwór muzyczny, zespół Kult w utworze Parada Wspomnień, żeby nas do tego radosnego nastroju dosięgnąć, żebyśmy dosięgnęli ten radosny nastrój. Proszę. Do drzwi. To był zespół Kult, Parada Wspomnień. Właśnie taki krzyk wolności, krzyk swobody w czasach ciężkich. No, nie ukrywam tu wszystko. Armatki wodne i tak dalej, to przecież tak było. Tak było. A to jest zupełnie inne popołudnie. Cykl, podcykl audycji Wolne Żarty. Walczymy o wolność słowa, o wolność żartowania, o wolny humor w radiu, w telewizji, w prasie, a przede wszystkim właśnie w radiu, bo tu jesteśmy. Przypominam, że gośćmi zupełnie innego popołudnia cyklu Wolne Żarty jest pan Radosław, jeszcze raz. Dzień dobry, Radosław Siurba z Częstochowy. Radosław Siurba i drugi z uczestników. Wiesław Hamza, witam serdecznie. Dokładnie, to cóż, no chyba bez już wielkich wstępów możemy zacząć nasze Wolne Żarty. Panie Radosławie, zapraszam. Bardzo dziękuję, tylko chciałem jedno zdanie. Naprawdę cieszę się, że tu jestem i mogę zawalczyć o wolność słowa dla wszystkich Polaków. To prosimy, wolność, przede wszystkim wolność. I pierwszy wolny żart w pana wykonaniu, ten, który pan przygotował. Proszę. Przychodzi baba do lekarza. A lekarz się pyta, co pani jest, a baba mówi na to: krawcowa. O, bardzo dziękuję. To był dosyć wyczerpujący, dosyć dobry wolny żart. Ja pięknie pan to jest... powiedział, naprawdę. I rzeczywiście długo. No, to długo. Było ponad dwie minuty. Dziękuję bardzo, ale niosło mnie to, że chciałem to zrobić dla wszystkich Polaków. Walczymy o wolność żartu, czyli co? Nasz drugi z uczestników jest już gotowy? Jestem gotów, oczywiście. Wolne żarty w zupełnie innym popołudniu. Proszę. Zaczynam w takim razie. Proszę. Drodzy Państwo, czas antenowy nas tutaj ogranicza, dlatego w czasie, gdy tutaj nasz uczestnik opowiada swój wolny żart, chciałbym zaprezentować utwór muzyczny. Karen Mikla, trio z Islandii w utworze Kalt. Natomiast trwają cały czas wolne żarty w zupełnie innym popołudniu. Także zostańcie Państwo z nami do końca dowcipu. zajączek. To było trio Kalan Mikla w utworze Kalt. A trwają wolne żarty w zupełnie innym popołudniu. Przepraszam, ja ciągle... Pan Wiesław Hamza opowiada swój wolny żart. Dbamy o wolność żartu w radiu, w mediach, wszędzie po prostu. Wolność słowa, wolność żartu tutaj przedstawiona. A w trakcie, kiedy pan Wiesław opowiada swój wolny żart, chciałbym również przedstawić wiadomości pana Łukasza Szweda. Zapraszam serdecznie. W Łomiankach schwytano pumę, która od kilku tygodni terroryzowała okolice. Zwierzę przebywa obecnie w schronisku dla psów, gdzie oczekuje na swojego nowego właściciela. Razem z pumą na adopcję oczekuje również hiena, nosorożec, bawuł afrykański i tygrys ludojad. Naukowcy odkryli nieznany dotąd kontynent, który przez ruchy tektoniczne skorupy ziemskiej został miliony lat temu wypchnięty pod obecną Europę. Prawdopodobnie jest to poszukiwana od dawna Atlantyda. Zorganizowana przez geologów wyprawa badawcza stwierdziła, że na kontynencie zalegają tony plastikowych odpadów, które prawdopodobnie były jedną z przyczyn zagłady bytującej tam starożytnej cywilizacji. W lasach południowego Mazowsza grasuje grzyb truciciel. Jak dotąd zaatakował 16 osób, z czego 4 okradł, 7 przytruł, 2 zastraszył, a 3 doprowadził do mdłości. W teren wyruszyły specjalne patrole, których zadaniem jest schwytanie truciciela. Wszystkie zaatakowane osoby czują się dobrze i planują krwawą zemstę. Jabłka pokryte futrem wyhodowali sadownicy z Grójca. Dzięki temu owoce mogą pozostać na drzewach przez całą zimę, co może przynieść znaczne oszczędności. Największą popularnością cieszą się futerka płowe, pręgowane i kare, które po zjedzeniu owocu można sobie wyprawić i uszyć czapkę albo kombinezon dla szczura. To były wiadomości Łukasza Szweda w zupełnie innym popołudniu. Jesteśmy już chyba po pierwszym wyrazie wolnego żartu. On jeszcze będzie trwał, a zupełnie inne popołudnie powoli się po prostu kończy. Dlatego w trakcie trwania wolnego żartu w wykonaniu pana Wiesława zapraszam na utwór niespodziankę. Co to będzie? O, to odgadną państwo może. Cały czas wolne żarty, wolność wypowiedzi, wolność słowa, wolność żartu. To jest podstawa w zupełnie innym popołudniu. I tak też będzie. Co, pana Wiesława to chyba zostawimy, prawda? Tak, tak, tak. Nie przerywajmy. Pan Wiesław naprawdę walczy. Jesteśmy chyba po pierwszym dialogu już w tym dowcipie. Nie, mi się wydaje, że dochodzimy powolutku do puenty. To dobrze, to być może pan Wiesław nie zasiądzie się na kolejnej audycji. To było zupełnie inne popołudnie. Bardzo dziękuję. Michał Migała, Maciej Makowski i odpowiadający wolne żarty pan Wojciech Solarz. Dziękujemy państwu serdecznie. Dziękujemy. To poproszę marchewkę.

telefonem taki zawsze lekko obok świata. O kochany, w mordę jeża, weź ty lepiej rozmurz się. No co ty w ogóle gadasz, przecież nie jest aż tak źle. Trochę z nas dziwak i owszem, trochę wzdłuża, trochę poprzek, ale co tam. Się dobrało, wolne ptaki, zawsze lekko obok świata. Siostry Ostry i Łyse Konie. Ta piosenka zrobiła troszkę zamieszania rok temu podczas konkursu Start na granie. Udało wam się dojść daleko. Bardzo. No, do finału. Zajęliśmy trzecie miejsce. No to i ładnie. Teraz rzeczywiście piosenki nie zamierzamy odkładać do szuflady. Właśnie pracujemy nad teledyskiem i mam, jakoś niedługo będzie się ukazywał, już zacieramy rączki. Jak Patrycja, wrażenia pierwsze? No, w mordę jeża, fajne. Patrycja Kociarkiewicz, która poszukuje bez przerwy. Niedawno miałaś zespół Halo, teraz jest znowu Patrycja Kociarkiewicz solo. No, pracowita jesteś. No, pracowita jestem, no trzeba działać, trzeba pisać, trzeba muzykować. Dziewczyny wiecie jak jest, nie? No, trzeba wykosić. Ja nawet dzisiaj sobie przypomniałem te miodowe dzieci. O rany, naprawdę. No. No. Ładny utwór był. Tak, bardzo ładny utwór, mówiący o czymś, prawda? Mhm. Tak, tak. Drogie panie, pytam się sióstr dwóch, co się zmieniło w waszym życiu po trzecim miejscu w konkursie? No chyba przede wszystkim nam się tutaj tak miło wraca, że się czujemy jak w domu za każdym razem w trójce. No, oswojone jesteśmy troszkę bardziej. A tak, no to przede wszystkim... Płyta już gotowa? Cała? Płyta jest cała gotowa. W serwisach streamingowych teraz się ukazał jeden singiel nasz, promujący. Dinozaur? Zapraszamy do słuchania. Dokładnie, zapraszamy do słuchania i niebawem się ukaże cała płyta w formie cyfrowej właśnie na tych streamingowych wszystkich. No jak jest dinozaur, były łyse konie, czyli płyta będzie nosiła tytuł Zo? Nie, no blisko. Pierwszy lot ptaka. Więc... No to jednak. To do rozmowy o was jeszcze za chwilę powrócimy. Teraz będzie nowa piosenka Patrycji, Katastrofa. Zupełnie nowiutka. Kiedy cała płyta? Myślę, że na wiosnę, ale będzie co najmniej kilka singli wcześniej. Uciekłaś z Warszawy? Uciekłam z Warszawy, ale wiesz, no bywam w Warszawie. Jestem właściwie dosyć regularnie. No dzisiaj specjalnie przyjechałaś, żeby być w Trójce. Między innymi i bardzo się cieszę na to spotkanie, naprawdę. To jest... ważne miejsce dla mnie. To powiedz, co u siebie słychać generalnie. No słuchaj, no muzykujemy, piszemy. Ja po prostu kocham pracę twórczą i to jest jakby taki sens mojego życia i cieszę się, że mogę to robić już tyle lat. I teraz jesteśmy na takim etapie, że też, tak jak dziewczyny, wieńczymy tą płytę, ale z płytami jest tak, że trzeba troszeczkę nad nią popracować, żeby to była koncepcja pewna zamknięta, więc gdzieś tak na wiosnę będzie ta płyta. Natomiast no, będziemy robić kolejne klipy, kolejne single, też dostępne w serwisach streamingowych i też tak jak się przysłuchiwałam tutaj rozmowie, też poza anteną, fajne jest to, że my artyści możemy teraz pokazywać naszą muzykę tak zupełnie niezależnie, że jest tak dużo takich możliwości. To nie jest to, co było kiedyś. To naprawdę, to jest fantastyczne. Oczywiście jest trochę trudniej ze względu na to, że ludzi jest, generalnie propozycji jest bardzo wiele, więc ludzie nie do końca mogą to wszystko uchwycić i trzeba się jakoś przebijać przez tłum wspaniałych, utalentowanych artystów, ale no sam fakt, że można, że możemy ominąć pośredników i możemy pójść bezpośrednio z muzyką, jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo ważne. Ja kiedy usłyszałem pierwsze nagranie zespołu Halo, to byłem zadziwiony. Nie wiedziałem, że to jest Patrycja Kociarkiewicz. Zupełnie inaczej śpiewałaś. Dużo rockowsze było to brzmienie niż normalnie. Zwykle to byłaś dość eteryczna. Wiesz co, to jest takie połączenie, no bo z jednej strony można być eterycznym, a z drugiej strony, wiesz, jest we mnie ten rockowy duch, wiesz, tak myślę, że jeżeli chodzi o przekaz, to zawsze albo jesteś buntownikiem, albo melancholikiem, to tak jest, to jest dwie różne. Ja myślę, że czasami oscyluję pomiędzy tymi dwoma prądami. No bardziej melancholia, jak się z tobą kojarzy, nie, tak, nie da się ukryć. Tak, no okej, niech tak będzie, natomiast... tak sobie myślę, że wiesz, rock zawsze we mnie będzie, bo to jest muzyka buntu, to jest muzyka pewnej niezgody na to, co jest i lubię po prostu gitarowe granie. Ale ja byłem zawsze twoim wielkim fanem, jeśli chodzi o twój zespół, no właściwie etniczny, arabski po troszku. A mówisz o moich... No, to jest taki specjalny projekt, jeśli mówisz o tym. O tym mówię, tak. Manierze i Mazajki. Mm-hmm. Oj, to jest specjalny, bardzo, bardzo ciekawy projekt. Taki, który jest muzyką duszy. Ale wiesz, tak naprawdę ja cały czas tworzę z duszy. To jest zawsze, dziewczyny wiedzą, jak to jest. No to jest po prostu, to jest rozmowa z duszą i rozmowa z duszami innych. No dobrze, w związku z tym właściwie premiera chyba w Trójce Katastrofy w tej chwili. Będzie mi bardzo miło. Katastrofa. Ogólnie chodzi o to, by płynąć z prądem, pod prąd jedynie wtedy, gdy sprzyja wiatr. Ogólnie chodzi o to, by trzymać z mądrym, bo głupi może znajdzie, a mądry ma. I jeszcze ban, ban, ban na nonsens ustan, ban, ban na mięcho i chlanie, ban, ban na umysł stan, ban, ban kochanie. Niektórzy wiedzą, reszta się miota. Masa krytyczna, kretynów kocha, jaka piękna katastrofa. Ogólnie chodzi o to, by paranoję, swe wryzy wziąć afektu, zatrzymać trans. Bo kiedy zamiast oczu masz dwa naboje, to raczej na konsensus już nie ma szans. Ban, ban, ban na głupotę, ban, ban, ban bądź pilotem, ban, ban nad Babilonem, ban, ban, leć w drugą stronę. Niektórzy wiedzą, reszta się miota, jaka piękna katastrofa. Masa krytyczna, kretynów kocha, jaka piękna katastrofa. Bo kto zarobi na tym, że chcesz się bić? I powiedz im, że mogą dziś sobie schować dokładnie tam, kochanie, swój cały mit. Ban, ban, ban. Ban, ban, ban. Ban, ban, ban. Ban, ban, ban, kochanie. Dopuść możliwość licznych pomyłek, gdy stoisz w beniu, aż po szyję. Się miota, jaka piękna katastrofa. Masa krytyczna, kretynów kocha, jaka piękna katastrofa. Niektórzy wiedzą, reszta się miota, jaka piękna katastrofa. Masa krytyczna, kretynów kocha, jaka piękna katastrofa. Jaka piękna katastrofa. Prawda? Gdyby wszystkie były takie piękne. Powiem ci, że gdybym nie wiedział, że to jesteś ty, to bym cię nie poznał wokalnie. Bo? Bo zupełnie inaczej śpiewasz, niż śpiewałaś przed laty. No to taki naturalny, wiesz, jakiś, ale lepiej, gorzej, bardziej inaczej. Się podoba inaczej. Inaczej. Inaczej. No, wiesz co? Ja nie oceniam, no, inaczej. Rozumiem. Wiesz co, no trzeba się cały czas jakoś tak... iść do przodu, zmieniać jakiś progres, wiesz. A poza tym myślę, że głos ludzki bardzo odzwierciedla stan życia, w jakim jesteś. No to jako wiejska dziewczyna powinnaś śpiewać troszkę inaczej. Nie, wcale nie. Ja miałam na myśli, no na przykład jak się słuchało dziewczyn, to to ten głos jest taki... Tam jest taka radość, to jest ta radość tego... Bo to go w miarę są przecież jeszcze. Okej. Okej, natomiast jest tam taka radość tego nowego pokolenia, które przychodzi i które nie jest już tak... starsza pani. Nie, ja absolutnie się nie uważam za żadną starszą panią, natomiast chcę powiedzieć o tym, że czuć tam, że to oni mają zupełnie inne tematy, inne problemy niż my. Wiesz, zupełnie, jakby czujesz to jakby w tym głosie i w tym, o czym jest ta piosenka. Zresztą jest tyle takiej radości, takiej zgody i takiego w ogóle... Spoko. No bo ta piosenka to była taka, uparcie zawzięta nadzieja. Tak, tak. Także rzeczywiście trzymałyśmy się tego promyka na siłę wręcz. Tak, bo nadzieja to jest w ogóle to, co, co jest napędową w ogóle tego świata. No co by było bez tego? Musimy mieć zawsze nadzieję. Czyli co, płyta też będzie wiosną? Jak Patrycji płyta? Będziecie się ścigały z nią na listach przebojów? Nie, będziemy się wspierały. Tak, nie ściga. Ja się już przestałam ścigać z kimkolwiek. To w ogóle nie o to chodzi. Mm. Jest miejsce dla wszystkich, jest miejsce dla bardzo, wiesz, ogromu muzyki. Tak, to prawda. Nawet mi się wydaje, że jak się człowiek ściga, to się stoi w miejscu albo cofa, bo wtedy no jakby się nie prześcignie, jak się wspieramy gdzieś w branży nawzajem, no to, zwłaszcza, że sztuka jest to możemy się rozwijać do przodu. I... To nie ta branża, żeby się ścigać. Ja zauważyłem, że po konkursie Start na granie, który był w Trójce jesienią, i troszkę zimą właściwie prawie tamtego roku, to te zespoły ze sobą zaczęły bardzo mocno być związane, że tam się potworzyły prawdziwe przyjaźnie muzyczne. To chyba to dzięki temu mocnemu doświadczeniu. Rzeczywiście, bo Trójka też może to jest takie specyficzne miejsce, takie upragnione przez artystów, prawda? W sensie to nie jest tylko nośnik, który, za pomocą którego chcesz coś uzyskać, tylko to jest takie miejsce, trochę takie, no radio to w ogóle jest serce muzyki w pewnym sensie, prawda? To ja proponuję, żeby teraz siostry Łotry zaśpiewały zupełnie nową piosenkę, która już jest też dostępna w internecie. W serwisach streamingowych. Teledysk jest już, czy będzie za chwilę? No jeszcze. Do tej chwilkę. Akurat nie będzie teledysku, do Łysych Koni będzie i do piosenki, którą pokażemy na sam koniec. Jak jeśli nam się zmieści. Jak nam się zmieści. A jak nie, to będziemy wrzucać. A ten utwór jak się nazywa? Ten trzeci? Ten, który będzie w tej chwili. Ten będzie dinozaur. Zwierzaki znowu. Młodym dinozaurem. Rocznik 9-3 nie wcześniej. Zadaje się z pewną małpą. Pewnie nas ustrzelą we śnie. siostry Łotry, Dinozaur. No faktycznie piosenka nie do końca o zwierzątkach. No troszkę nie. Bardziej o mnie. No właśnie, i w ogóle powstała w Warszawie, także wiesz. No ale ja chyba nie byłem inspiracją od tej piosenki. Ale tam były młode dinozaury, ja bym chciała zauważyć. I nawet no podany tak. Rącznik był, więc wiesz. Powiedz Patrycja, jak kolejny utwór? No kolejny utwór fantastyczny. Bardzo mi się podoba ten enturaż taki akustycznego grania. Bo to jest raz, że bardzo modne, ale nie podejrzewam was o to, że idziecie za tym, dlatego że to jest modne. Po prostu to jest czyste, fajne... A znasz inny zespół, który ma w składzie wibrafon rockowy? Bo ja nie znam. Nie. No widzisz? Nie. Jeszcze dziewczyna gra na wibrafonie. To tak, jest, nie, ale w ogóle to jest niszowe. A sama grasz. Tak. To i jest... muszę go dźwigać, to jest najgorsze. Tak? No. To nie musisz na siłowie chodzić. No. A chłopcy nie pomagają. Pomagają, zespołu? Ale różnie bywa. Różnie bywa. Chłopcy zespołu pomagają jak najbardziej. Aha, tak, ale to są dobre. No, nie, wspaniali są. No. W związku z tym co, dużo koncertów? Koncertów może nie aż tak dużo, jakbyśmy chciały. Ale pracujemy nad tym, żeby było ich jak najwięcej i no, w listopadzie gdzieś tam pojedziemy nawet do Berlina zagrać, do Polonii, więc pojedziemy za granicę. A nas nie zaprosiły, widzisz? Jakie ładne koleżanki? Zapraszamy. Ciągle mieszkacie z dala od siebie? Fizycznie tak, ale mentalnie. A skąd wy w ogóle jesteście? Ze Szczecina. Ze Szczecina. Tak, jesteśmy Szczeciniankami, się nie zmieniło. Jura mieszka w Szczecinie, ja mieszkam w Toruniu. Karol nasz mieszka w Lublinie, a Marcin w Warszawie, także... O, to powiem wam, próby, to spotykamy jest jakieś... się w Warszawie macie to próby. Jest próba dla nas. Próba przez internet. No, tak próbowaliście? Nie. Chyba. Aż tacy nie jesteśmy. Czyli w czwórkę gracie na koncertach. Tak. My jesteśmy dinozaury, więc tak przez internet to sobie nie wyobrażam, nie? Chociaż Instagrama już mamy. W związku z tym teraz będzie piosenka o wymownym tytule Dramat. Strzeżcie się mnie, a ty sam.